कृष्ण ने कहा। तो क्या करूं, आप गुस्सा हो जाओगी, इसीलिए नौटंकी करनी पड़ती है। थोड़ा सा लेट हो गया तो क्या हो गया, लेकिन आप तो थोड़ा सा लेट होने पर भी डांट देती हो। हीर ने हल्का सा कृष्ण के गाल पर चांटा मारा और बोले, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। इतना कहकर हीर मेंशन के अंदर चली गई। हीर के जाते ही पहले तो कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और फिर वही गार्डन में बैठ गया। तभी ड्राइवर ने कहा, ओ भैया जी, अभी बैठकर काम नहीं चलेगा, जाकर यकीन दिलाइए कि आप और मीरा दीदी साथ में नहीं गए थे। कृष्ण ने हैरानी से ड्राइवर को देखकर कहा, यार तेरे अंदर तो बड़ा दिमाग है, तू कोई बड़ा ऑफिसर बनने की तैयारी क्यों नहीं करता। ड्राइवर ने अपने बालों में हाथ मारकर कहा, सर अभी अभी तो सेकेंड ईयर के एग्जाम दिए हैं, कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा। कृष्ण ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तू पक्का उस पोस्ट को आराम से निकाल लेगा। इतना कहकर वो खड़ा हुआ और हवा की स्पीड से मेंशन के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा तो हीर अपने कमरे में जा रही थी। कृष्ण ने भी अपने पैरों में हवाई जहाज के पहिए फिट किए और भागता हुआ अपने कमरे की ओर चला गया। अपने कमरे में जाकर उसने देखा तो मीरा बेसुध से सोई पड़ी थी। कृष्ण अपना दिमाग दौड़ाने लगा। अचानक ही वो थोड़ा तेज चिल्लाया। हीर जो कि अपने कमरे में जा रही थी वो रुक गई और पलटकर कृष्ण के कमरे की तरफ जाकर उसने कृष्ण से कहा, क्यों चिल्ला रहा है, दिख नहीं रहा, इतनी रात हो गई, सब सो रहे हैं, सबको जगाएगा क्या। कृष्ण बोला, ये देखो आपकी लाडली कहाँ आकर सो गई। हीर ने मीरा की ओर देखा तो वो कृष्ण के तकिए को अच्छे से हक करके सो रही थी। हीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हीर बोली, बहुत थक गई इसीलिए यहाँ सो गई, तो क्या हो गया। कृष्ण बोला, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि धीरे धीरे ये मेरे कमरे पर कब्जा कर ले। हीर ने कृष्ण को देखा और बोली, पागल हो गया क्या, कुछ भी बोलता है तेरी छोटी। हीर ने इतना ही कहा था कि कृष्ण बोला, बस बस माँ, मेरी छोटी गर्लफ्रेंड जैसी नहीं है, इसे कहो यहाँ से उठे, वरना मैं कहाँ सोऊंगा। हीर ने गुस्से में कृष्ण के गाल पर एक चांटा मारकर कहा, कुछ भी बोलता है बेवकूफ कहीं का। कृष्ण ने भी हल्के गुस्से में कहा, आप भी कुछ भी बोलती हो क्या, मेरी छोटी बताओ जरा आप क्या बोलने वाली थी। हीर को रियलाइज हुआ कि वो भी क्या कहने वाली थी, जबकि वो तो कब की मीरा को कृष्ण के लिए पसंद कर चुकी थी, पर एज गैप की वजह से वो भी शांत थी। फिर अपनी बात को सही करते हुए हीर बोली, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, अब मीरा सो रही है तो सोने दे, तू जा किसी और कमरे में जाकर सो जा, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, चल निकल। इतना कहकर हीर ने कृष्ण की बाजू पकड़ी और उसे लगभग कमरे से धकेल दिया और फिर कमरा बंद करते हुए कहा, तू जाकर युग के पास सो जा, इसे डिस्टर्ब मत कर, पार्टी से आई है, थक गई होगी। कृष्ण आंखें फाड़कर अपनी माँ को देख रहा था। वो बोला, क्या बात है, मुझे क्या कहीं से उठाकर लाई थी, मैं भी थक गया हूँ, मेरे लिए तो इतना प्यार नहीं दिखाती, और वो जो पार्टी से आई है उसके लिए इतना प्यार। देख लो माँ, ये लड़की धीरे धीरे मेरी हर चीज पर अपना कब्जा जमा रही है, मैं बगावत पर आ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हीर ने कृष्ण के गाल पर हल्का सा मार कर कहा, तू पहले बगावत पर आ, मैं भी देखूं तेरी बगावत कैसी होती है, चला बगावत पर। कृष्ण ने हल्का सा मुंह बनाया और बोला, आज पहली बार है तो इस कमरे से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, कह देना अपनी लाडली बेटी से कि मेरे कमरे से दूर रहे, मुझे मेरे कमरे के बिना कहीं नींद नहीं आती। हीर ने कृष्ण को युग के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तू जाकर युग के पास सो जा, मुझे अपनी आदतों के बारे में मत बता, समझा। कृष्ण ने हाँ में गर्दन हिलाई और चुपचाप युग के कमरे की तरफ चला गया। हीर तब तक कमरे के बाहर खड़ी रही जब तक उसने कृष्ण को पूरे तरीके से युग के कमरे में जाते हुए नहीं देख लिया। जब वो निश्चिंत हो गई कि कृष्ण युग के कमरे में चला गया तो वो भी अपने कमरे में चली गई। वहीं युग अपने कमरे में आराम से सो रहा था। कृष्ण ने एक बार युग को देखा और फिर चुपचाप कमरे से निकलकर अपनी माँ के कमरे में आ गया, जहाँ हीर अभी अभी हर्षवर्धन के पास जाकर लेटी थी। कृष्ण निश्चिंत हो गया कि उसकी माँ को कुछ पता नहीं चला। उसने युग के कमरे का दरवाजा बंद किया और दबे पांव अपने कमरे में आया। उसने मीरा को देखा जो आराम से उसके बेड को अपना बेड समझकर सो रही थी। कृष्ण ने देखा तो उसके सैंडल भी अभी उसके पैरों में ही थे। उसने धीरे से मीरा के पैरों से सैंडल उतारी और फिर उसे दोबारा से ब्लैंकेट उठाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने अपना एक पैर मारकर ब्लैंकेट हटा दिया। मीरा की ड्रेस थोड़ी छोटी थी इसलिए कृष्ण को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसने एक बार फिर मीरा को ब्लैंकेट से कवर किया, लेकिन मीरा ने इस बार भी ब्लैंकेट जमीन पर फेंक दिया। कृष्ण गुस्से में बोला, एक तो पता नहीं क्या पी लिया, ऊपर से उल्टी सीधी हरकत भी कर रही है, ये लड़की मुझे पिटवा कर ही मानेगी। कृष्ण ने ब्लैंकेट उठाकर मीरा के सरहाने रख दिया और खुद सोफे पर बैठकर अपने शूज रिमूव करने लगा। फिर उसने कबर्ड खोला, उसमें से अपने लिए नाइट सूट निकाला और वॉशरूम में चला गया। करीब 20 मिनट बाद क्रिश कमरे में आया। उसके हाथ में एक टॉवल था जिससे वो अपने बाल पोंछ रहा था। उसकी नजर जैसे ही बेड पर गई उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वहां मीरा नहीं थी। कृष्ण ने घबराहट में अपना टॉवल जमीन पर फेंका और भागता हुआ कमरे से बाहर गया तो देखा मीरा युग के कमरे के बाहर खड़ी हुई थी और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने ही वाली थी। कृष्ण भागता हुआ उसके पास गया लेकिन तब तक वो दरवाजा खटखटा चुकी थी। कृष्ण ने जैसे तैसे मीरा को पकड़ा और जैसे ही वहां से जाने को हुआ युग ने दरवाजा खोल दिया। वो हैरानी से कृष्ण और मीरा को देख रहा था। युग ने अपनी आंखें मली और फिर से कृष्ण और मीरा को देखा। युग बोला, मैं सपना देख रहा हूँ या ये सच में टल्ली होकर मेरे कमरे के बाहर खड़ी है? कृष्ण ने दांत पीसते हुए कहा, तू जाकर सो जा, तू सपना देख रहा है। युग ने नींद में हाँ में गर्दन हिलाई और चुपचाप अपने बेड पर जाकर लेट गया। तब तक कृष्ण मीरा को लेकर अपने कमरे की तरफ आ गया। मीरा बड़बड़ा रही थी, मैं पागल हूँ, पागल हूँ, पागल हूँ। उसने क्लब में जो डांस किया था उसी का सुरूर उसके सिर पर चढ़कर नाच रहा था और वो थोड़ा थोड़ा मटक भी रही थी। वहीं युग जाकर अपने बेड पर लेटा और उसने अपनी आंखें बंद की। फिर अचानक उसने अपनी आंखें खोल ली और उठकर बैठ गया। वो बोला, मैं सपना नहीं देख रहा था, मीरा और कृष्ण साथ में थे। वो जल्दी से उठकर अपने कमरे से बाहर जाकर देखने लगा तो वहां ना मीरा थी ना ही कृष्ण। युग ने अपना सिर खुजा लिया और वापस से अपने कमरे में आकर लेट गया। लेकिन अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसे पूरा पूरा डाउट था कि कृष्ण और मीरा को ही उसने देखा था। हो ना हो कृष्ण मीरा के बीच कुछ तो चल रहा है जिसे कृष्ण छुपाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण मीरा को लेकर अंदर आया। उसने मीरा को बेड पर बैठाया और उंगली दिखाते हुए बोला, चुपचाप सो जाओ, किसी को पता चल गया ना तो आज के आज मुझे रघुवंशी मेंशन और इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। पता है ना आराध्या अभिमान के साथ क्या हुआ? अगर किसी ने तुम्हें इस हालत में मेरे साथ देख लिया ना तो पहले तो मुझे मारेंगे, फिर तुमसे मेरी शादी करेंगे और उसके बाद रोज एक नया ताना। देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ लेकिन बहुत आराम से, प्यार से, धूम धड़ाके के साथ, ऐसे सबकी नजरों में गिरकर नहीं। अब सो जाओ मेरी माँ, वरना मैं सुबह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। लेकिन मीरा तो पूरे नशे में थी, उसे तो कृष्ण की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। वो खड़ी हुई और उसने कृष्ण के दोनों हाथ पकड़कर हवा में उठाते हुए कहा, थक गए मिस्टर रघुवंशी, चलिए ना डांस करते हैं। इतना कहकर वो अपनी कमर मटकाने लगी। कृष्ण का तो मन कर रहा था कि अपना सिर फोड़ ले या फिर कहीं जाकर छुप जाए। फिर उसने थोड़ा सा मीरा के कहने पर डांस किया और फिर से मीरा को बेड पर बैठाते हुए कहा, मीरा अब मैं थक गया, सो जाओ ना, देखो सुबह उठकर हम फिर से डांस करेंगे। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और बेड पर लेट गई। लेकिन अगले ही पल वो उठकर बोली, नहीं मुझे अभी डांस करना है। कृष्ण पूरे तरीके से इरिटेट हो चुका था। उसे डर था कि कहीं मीरा के ड्रामे घर वालों को ना उठा दें, और अगर घर वाले उठ गए तो फिर सारे मिलकर उसे उठाकर फेंक देंगे। उसने अपने कमरे में नजर घुमाई तो उसके कमरे में एक बाल गोपाल की फोटो थी। कृष्ण ने बाल गोपाल की फोटो देखकर कहा, भगवान आज के बाद कभी इसे क्लब लेकर नहीं जाऊंगा, प्लीज मुझे बचा लो। इतना कहकर कृष्ण ने आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना करने लगा। जैसे उसने आंखें खोली मीरा गायब हो गई। कृष्ण जल्दी से कमरे से भागकर बाहर गया तो देखा मीरा अभिमान और आराध्या के कमरे के बाहर खड़ी हुई थी। मीरा ने अभिमान के कमरे का दरवाजा दो बार खटखटाया। अभिमान तो सोया ही नहीं था। दरवाजा खटखटाने की वजह से वो जल्दी से बाहर आया। उसने दरवाजा खोला और मीरा को देखकर बिना सोचे समझे धीरे से कहा, आराध्या बड़ी मुश्किल से सोई है और तुम हो कि इतनी जोर से दरवाजा खटखटा रही हो, क्या चाहिए, क्यों खड़ी हो? मीरा मुंह बनाते हुए बोली, भाई आप मुझे इतना डांटते क्यों हैं? मैं भी तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, लेकिन आप तो जब देखो मुझे डांटते रहते हैं। कहकर मीरा आंसू टपकाकर रोने लगी। वहीं कृष्ण ने जब देखा कि मीरा अभिमान से उलझ चुकी है तो वो चुपचाप पिलर के पीछे छुप गया। वो नहीं चाहता था कि अभिमान उसे मीरा के साथ देखे। उसका तो मन कर रहा था कि अभी पिलर से अपना सर फोड़कर मर जाए। कृष्ण मनी मन खुद से बड़बड़ाया, किस खड़ी में मीरा को क्लब लेकर गया था, सोचा था मीरा के साथ डेट पर जाऊंगा, एक दो किस करूंगा, किस विस तो कुछ नहीं हुई, यहाँ ऐसा फंसने वाला हूँ जैसे आतंकवादियों के बीच कोई आम आदमी। कृष्ण ने हल्की सी गर्दन निकालकर पिलर के पीछे से देखा तो मीरा रो रोकर अभिमान से शिकायत कर रही थी। अभिमान ने मीरा के बाजू पकड़े और हल्के गुस्से में कहा, चुपचाप जाकर सो क्यों नहीं जाती, यहाँ क्यों डिस्टर्ब करने आ गई, जाओ यहाँ से। मीरा रोते रोते बोली, पहले मेरी बात का जवाब दो, आप मुझे इतना डांटते क्यों हो? आपके पास तो इतना सारा पैसा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुझे बार बार पर डांटोगे। मेरे मम्मी पापा होते ना तो मैं उनसे आपकी शिकायत कर देती, फिर वो आपको बहुत मारते, पता है कैसे मारते? अभिमान गुस्से में मीरा को देख रहा था और मीरा ने बिना सोचे समझे एक पंच अभिमान के गाल पर मार दिया। ये देखकर कृष्ण ने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। अभिमान का गुस्सा दुगना हो गया। वो लाल आंखों से मीरा को देख रहा था, लेकिन मीरा भी डर नहीं रही थी, अभिमान को गुस्से में देख रही थी जैसे आंखों आंखों में ही खा जाएगी। अभिमान को समझ नहीं आया कि मीरा इस वक्त नशे में है, बल्कि उसका तो मन कर रहा था कि अभी के अभी मीरा को बता दे कि वो किसके सामने खड़ी है। अभिमान ने दांत पीसते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अभिमान रघुवंशी को मारोगी? क्या कृष्ण मीरा को संभाल पाएगा? इस सीरीज के नए एपिसोड जल्द ही आ रहे हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ।